Ja, föddes mitt i natten av en glad och lycklig mor. Jag vägde 4 kilo, doktorn sa att jag var stor. Jag skrek och levde rullande och var nästan alltid blöt. Och det var bara mamma min som tyckte jag var söt. Oj, oj, jag minns det som igår, mina första barndomsår. Jag minns det som igår, mina första barndomsår. Den allra första tiden när som mjölken var min tröst. I ilskan många gånger ville jag ha höjt min röst. Där låg jag som ett knyte och ej detta ville ha. Men blundade och låtsades som om det smakade bra. Oj, oj, jag minns det som igår, mina första barndomsår. Jag minns det som igår, mina första barndomsår. Fast annars var det skapligt där ute i mitt barndomshem. Vi syskon låg i soffan, för vi var ju bara 5. Sen hade vi en hyresgäst, så soffan den blev trång. För mor var tjock och jag var kort och farsan han var lång. Oj, oj, jag minns det som igår, mina första barndomsår. Jag minns det som igår, mina första barndomsår. Jag heter Mats och det jag lidit för i alla dagar. De kallar mig för Matte, är det namnet på en kar. Vad hjälper det att mamma många gånger sagt förlåt? Det skulle hon ha tänkt på innan skallen min blev våt. Oj, oj, jag minns det som igår, mina första barndomsår. Jag minns det som igår, mina första barndomsår. Ja, detta var historien om mina barnaår. Och snart så är jag gammal, tänk vad tiden ändå går. Men ännu kan jag ligga rak i ryggen utan käpp och njuta utav prisen innanför min överläpp. Oj, oj, jag minns det som det går, mina första barndomsår. Jag minns det som det går, mina första barndomsår. Tore Skogman föddes i Hallstahammar 1931 och fick som 16-åring jobb som springpojke på ortens fabrik, Bulten. Där, på kontoret, träffade han Britt som skulle bli hans stora kärlek och livskamrat. Tillsammans så fick de dottern Maria. Tore Skogman beskrivs bäst med hans självbiografiska visa "Jag har rött hår och glest mellan tänderna". Och här kommer den. Jag kom ju hit till världen 1931. Jag var ett ganska vackert litet barn om jag minns rätt. Och när jag fyllde 3, en gammal tante mamma sa: för honom kommer det nog att gå bra. För han har rött och hår och gräs mellan tänderna, och han får framgång här nej kan rå för. Ja, allting går honom väl ut i händerna, för han har rött och hår och gräs mellan tänderna. Precis som andra jag kissar i brallorna och grävde djup ner i leran med frallorna. Och allting gick ju så väl ut i händerna. Jag hade rött hår och gläst mellan tänderna. Och på min röda nacke fick jag ännu några år. Kalufsen röden reta mig, ibland var dagen svår. Trots allt var jag ett vanligt barn, jag minns jag hade lugg. Men mitt i truten hade jag en glugg. Jag hade rött och hår och gräs mellan tänderna, någonting som jag inte kunde rå för. Ja, allting gick i mig så väl ut i händerna. Jag hade rött och hår och gräs mellan tänderna. Jag lida fotboll och dribbla med backarna, och kunde till och med trixa med klackarna. Ja, allting gick i mig så väl ut i fötterna. Jag hade rött hår och gräs mellan rötterna. Och åren gick och skolan, ja den började så smått. Och kompisar det fick jag och jag klarade mig gott. Och allting var så likt, i munnen var det inte trångt. Jag slog rekordet i och spottade långt. Jag hade rött hår och bläs mellan tänderna, någonting som jag inte kunde rå för. Ja, allting gick ju mig så väl ut i händerna. Jag hade rött hår och gläs mellan tänderna. Och mina läxor de läste jag knappast på. I skolan klarade jag mig så bra ändå, för allting gick ju mig så väl ut i lapparna. Jag hade rött hår och gläs mellan gaddarna. Och två decennier senare, jag alltså 51, så började jag sjunga mina visor rätt och slätt. Och alla år i parkerna, de har gått riktigt bra. Jag står ju här och skriker än idag. För jag har rött och hår och gräs mellan tänderna, och jag har framgång jag ej kan rå för. Jag allt har gått mig så väl ut i händerna, för jag har rött och hår och gräs mellan tänderna. Och jag kan sjunga så öronen får slag. Seismografen i Uppsala utslag får. Hur fickan gräver jag mat? Jo, med händerna. För jag har rött hår och gräs mellan tänderna. Och jag kan sjunga om skogar och markerna. Och jag kan resa på sommaren i parkerna. Hur fickan gräver jag mat? Jo, med händerna. För jag har rött hår och gräs mellan tänderna. Ja, där hörde ni Tore Skogmans Jag har rött hår och gräs mellan tänderna. Han scendebuterade i en lokalrevy i Hallstahammar 1950, där han framförde sin första komposition, Hemlängtan, som senare döptes om till Ensam jag är, och som blev en av Tores största skivframgångar. Från mitt hem snart jag for ut i världen, och jag flyttade till storstadens jäkt. Mor och far önskar lycka på färden. Sedan dess har jag tänkt och upptäckt, på den tiden när hemma jag bodde, jämt det bästa de ville. Men på storstadens lycka jag trodde, hela världen mot mig tycktes le. Ensam jag är, tankarna går hemåt det bär. Ensam jag är. Jag var ung, jag var utan bekymmer, på förhoppningar stora jag bar. Bara glädje ett ungt hjärta rymmer. Lyckans stjärna den lyste så klar. Men det blev inte alls vad jag tänkte. Efter hemmet blev saknaden stor. Nu fanns ej någon som ljus åt mig skänkte. Nej, nu fanns varken far eller mor. Ensam jag är, tankarna går hemåt det bär. Ensam jag är. Här i storstaden går jag och drömmer om min hembygd, så vacker den är. Vackra minnen i hjärtat jag gömmer, ty min hemtrakten har jag så kär. Vad är storstadens gator och gränder emot skogen med spegelblank sjö? Nej, vart hän man i världen sig vänder, för sin hembygd man ro vill strö. Ensam jag är, tankarna går hemåt det bär. Ensam jag är. Ensam jag är, tankarna går hemåt det bär. Ensam jag är. 5 år senare skivdebuterade han med låtarna Man måste vara om sig och kring sig och Maskerad. Och en mer än 50 år lång karriär som låtskrivare, sångare, musiker, skådespelare och författare tog vid. Men arbetargrabben Tore Skogman blev aldrig mallig för det. Tore Skogman var trygghet. Hans sånger var fläsk med bruna bönor eller rotmos med rimmad oxbringa. De var musikalisk husmanskost, möjligtvis husmanskonst. Och för oss som växte upp på 60-talet var det lika självklart och nära som luften vi andades. Det gick inte att komma ifrån Tore Skogman ens om man försökte. Han var ständigt i radio och tv. Han skrev slagers som slog åt sig själv och andra. Man nynnade på Fröken Fräken med Sven Ingvars. Och visst var det Tore Skogman som skrev låten. Där sångaren hade sett alla möjliga saker runt världen. Men inget var så vackert som den där flickan från Värmland. Jag har sett miss Grekland. Jag har sett miss Kina. Nästan alla världens vackra misser har jag mött. Och jag tyckte alla sköna var och fina. Men när jag kom hem till Värmland mötte jag en värmlandsjänta. Och hon är för mig det allra sötaste bland sött. Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken blev miss Värmland nu i år. Alla Värmlands pulsar slår när hon genom staden går. Lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken, hon är blond som ängens rå. Vackrast utav alla flickorna jag såg. Hon gör bilden av det sköna Värmland. Och hon passar ej vid Medelhavets strand. Hon med sjöarna och skogarna vill vandra hand i hand. Och som Karlstads sola skiner hon så glatt. Och hon lockar oss till kärleksfulla skratt. Hon är den som jag beundrar mest. Och ni ska veta att lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken, hon är blond som ängens rå. Vackrast utav alla flickorna jag såg. Bilden av det sköna Värmeland. Och hon passar ej vid Medelhavets strand. Hon med sjöarna och skogarna vill vandra hand i hand. Och som Karlstads sola skiner hon så glatt. Och hon lockar oss till kärleksfulla skratt. Hon är den som jag beundrar mest. Och ni ska veta att lilla söta fröken Fräken ifrån Fryken, hon är blond som ängens rå. Vackrast utav alla flickorna jag såg. Ja, och där hörde ni Fröken Fräken med Sven Ingvars. Ja, så var det med Tore Skogmans sånger Hemma är bäst. Gräset är grönast på den här sidan staketet. Sven Ingvars och Tore Skogman, en underbar 1960-tals kombination. Tore Skogman var svensktoppen. Han var, det ska vi fira, och snälla underhållningsprogram i tv. Alltid glad, alltid med en ordlek i mungipan. Han var som en sommarpratare, långt innan han blev en sommarpratare. Solen sken, i melodier som sprattlade av gott humör. Vi som var unga på 60-talet hörde också allt det nya som kom. The Beatles, pop, musik på engelska. Allt det som Tore Skogman inte var. Vi drogs till blues och soul och nya klanger. Tore Skogman var dragspel och logdans. Och storfiskan som ljög om hur stora fiskar han fått. En av Tore Skogmans första stora succéer handlade om den där fiskaren. Han blev hemvävt stor i en tid när vi också hittade en annan värld. En annan musik. Tore Skogman var den ursvenska graniten. Under ett årtionde när unga öron upptäckte andra musikaliska kontinenter. Han gjorde ett stort nummer av det lokala. Betonade att han sjöng på svenska. Jag sjunger på svenska, i gult och i blått. Jag sjunger på svenska, som ni har förstått. Att sjunga på engelska, det kan väl vara flott. Men jag sjunger på svenska, i gult och i blått. Det är svårt att veta vad man ska hitta på när man varje år på folkparkens scen ska stå. Men för mig det blivit status, symbol, kutym. Varje år jag står på scen i en ny kostym och sjunger på svenska, i gult och i blått. Jag sjunger på svenska, som ni har förstått. Att sjunga på engelska, det kan väl vara flott. Men jag sjunger på svenska, i gult och i blått. Vårat modersmål, det glömmer man mer och mer. Orden ifrån andra språk, de blir fler och fler. Ja, hur stämmer det 10 år? Ingen människa i Sverige mig då förstår. För jag sjunger på svenska, i gult och i blått. Jag sjunger på svenska, som ni har förstått. Att sjunga på engelska, det kan väl vara flott. Men jag sjunger på svenska, i gult och i blått. Jag sjunger på svenska, i gult och i blått. Jag sjunger på svenska, som ni har förstått. Att sjunga på engelska, det kan väl vara flott. Men jag sjunger på svenska, i gult och i blått. Yeah, yeah, yeah. Men jag sjunger på svenska, i gult och i blått. Yeah, yeah, yeah. Men jag sjunger på svenska, i gult och i blått. Yeah, yeah, yeah. Men jag sjunger på... Ja, där hörde ni Jag sjunger på svenska, som Tore Skogman skrev. Tore, som då varit anställd på bultfabriken i Hallstahammar, kunde nu säga upp sig och ägna sig åt musikkarriären på heltid. Han flyttade till Stockholm 1958 och började arbeta som PR-man på grammofonbolaget Cupol. 1959 kom då Storfiskarvalsen och Penninggaloppen, två hits som ökade populariteten ännu mer. Och nu kommer de här i följd. Att fiskaren är stor i orden, det vet vi ju var och en. Han skräpplar så in i vassen och skryter som bara den. Han talar om sina fiskare, han glömmer så lätt om blott om de stora som aldrig han lyckats få. För när en stor fiskar talar om hur stora fiskare han får, ja då så skarvar han som han vill, då räcker armarna inte till. Och när en stor fiskar talar om hur stora fiskare han ser, då vet man säkert att han tar till mycket, mycket mer. När fiskaren ska berätta blir mörtpinnen lätt en brax. En abborre blir en gädda, en gös gör han till en lax. En 2 kilos väger 4, en 1/2 kilos väger 3. Sin tunga kan fiskan styra och fisken blir stor av det. För när en stor fiskan talar om hur stora fiskare han nu får, ja då skarvar han som han vill, så räcker armarna inte till. Och när en stor fiskan talar om hur stora fiskare han ser, då vet man säkert att han tar till mycket, mycket mer. Så kan det hända att fiskan blir utan fisk. Då går han till fiskaffären och köper den över disk. Men sen när han börjar skryta trodde det ju som så. Ni skulle ha varit med när jag fick en på 5 och 2. För den storfiskan talar om hur stora fiskare han nu får. Ja, då så skarvar han som han vill, då räcker armarna inte till. Och när storfiskan talar om hur stora fiskare han ser, då vet man säkert att han tar till mycket, mycket mer. Där hörde ni Storfiskarvalsen och Penningaloppen med Tore Skogman. Under många år så turnerade Tore Skogman i folkparkerna, ofta tillsammans med sin dragspelare Karl-Einar Scherman. Tore skrev ständigt nya visor, inte bara till sig själv utan även till andra artister. Siv Malmqvist hade glädje av Bergsprängartango. Och den ska vi få höra här. Jag dansar en bergsprängartango i Gällivare. Pang i mitt hjärta sa det, och sen till prästen bara. Jag med en bergsprängartango i Gällivare. Tänt var det här och jag blev kär. När jag dansar en bergsprängartango i Gällivare. Krutet blev torrt det hände, jag på stubinen tände. Ty med en bergsprängartango i Gällivare. Allt hade gått liksom ett skott. Hon bjöd upp mig, tog om mig, höll i mig, höll av mig. Hon var som ett stycke ren granit. Ja, det snurrade i knoppen, det kändes i kroppen. Mitt hjärta blev som sprängt av dynamit. När jag dansade en bergsprängare tango i Gällivare, pang i mitt hjärta sa det, och sände prästen bara jag med en bergsprängare tango i Gällivare. Tänkte var det här och jag blev kär, och av valkiga händer fick armarna ränder. En bergsprängare bas han kan ta i, som en borr i mitt hjärta med underbar smärta. Jag kände att jag hennes ville bli. När jag dansade en bergsprängare tango i Gällivare, pang i mitt hjärta sa det, och sände prästen bara jag med en bergsprängare tango i Gällivare. Tänd var det här och jag blev kär. En bergsprängare tango i Gällivare, pang i mitt hjärta sa det, och sände prästen bara jag med en bergsprängare tango i Gällivare. Tänd var det här och jag blev kär. Där fick ni höra bergsprängare tango. Och sen Ingvars fick Fröken Fräken och Min gitarr. Gitarren har jag haft sen liten grabb jag var. Det är min allra bästa skatt, och den vill jag ha kvar. Jag har min gitarr, jag har min gitarr. För varje dag som gått, jag strängarna har smekt, och glada melodier på gitarren fram jag lekt. På min gitarr, jag har min gitarr. Jag har min gitarr, en trogen vän som jag haft sedan länge sen. Dess spröda ton är ej bizarr, men finns glädje i min gitarr. Gitarren är mitt allt, gitarren är mitt stöd. Den ger ej mycket pengar, inte mer än dagligt bröd. Jag har min gitarr, jag har min gitarr. Den gammal är omnött och inte vacker alls, men det är skönt att lägga sina fingrar om dess hals. På min gitarr, jag har min gitarr. Jag har min gitarr, en trogen vän som jag haft sedan länge sen. Dess spröda ton är ej bizarr, men finns glädje i min gitarr. För varje dag som gått, jag strängarna har smekt, och glada melodier på gitarren fram jag lekt. På min gitarr, jag har min gitarr. Jag har min gitarr, en trogen vän som jag haft sedan länge sen. Ja, dess spröda ton är ej bizarr, men det finns glädje i min gitarr. Och där fick ni höra Min gitarr, som Tore Skogman skrev i Sven Ingvars tappning. Lasse Lönndahl sjöng Twist till menuett i Melodifestivalen 1963. Och här kommer den. La la la, la la. Vi kan dansa twist när vi hör på menuetten. Twist Hur kan man dansa fint och nätt? Var i feg, följ mitt steg. Ska du se att det går lätt? Vi kan dansa twist till menuett. Twist i annorlunda stil. Twisten helt och hållet får en ny profil. Ja, twisten kan vara elegant. Rytmen den är skön utan bullrande gitarr. Twist kan man dansa fint och nätt. Var i feg, följ mitt steg. Ska du se att det går lätt? Vi kan dansa twist till menuett. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la la, la la. Twisten helt och hållet får ny profil. Ja, twisten kan vara elegant. Rytmen den är skön utan bullrande gitarr. Twist kan man dansa fint och nätt. Var i feg, följ mitt steg. Ska du se att det går lätt? Vi kan dansa twist till menuett. La la la, la la la, la la la, la la la, la. Där hörde ni Twist till menuett, men inte med Lasse Lönndahl utan med Tore själv. Och Jan Höjland hamnade på svensktoppen med 10 000 röda rosor som blivit en av Tores mest önskade melodier och som tolkats av många. Sommarminne ifrån mig, 10 000 röda Där fick ni höra 10 000 röda rosor. Också med Tore Skogman som sångare. 1960 så lärde Tore Skogman känna Klara Johansson från Årgäng som hade Klaras konditori. Hennes första diktsamling kom 1969 och Fröken Johansson och jag, som Tore tonsatte, var en av Klaras dikter som Lilly Berglund sjöng in. Men här får ni höra den med Tore Skogman. Vi var kära i varandra, Fröken Johansson och jag. Men inuti affären kom till oss en vacker dag. En herre som var stilig med en röst så underbar. Och jag började undra vad nu detta var för kar. Fröken Johansson serverade mest en kaffetår med dopp. Men när han kom in ut i affären dök hon alltid upp. Innanför den lilla disken båda stirrande vi gick. Men jämt så blev det Fröken Johansson som expiera fick. Fröken Johansson och jag, vi tittar snett upp på varann. Jag ville ju så gärna veta vad det var för man. För henne han berättade att han satt upp på kontor. Och att hans far var direktör med en fabrik så stor. Och hon drömde ju om pengar, bil och stuga vid en sjö. Och jag var så kär och svartsjuk, så jag höll ju på att dö. För jag tänkte, om han friar blir det knappast mig hon tar. Ty jag förstod, hos Fröken Johansson jag inga chanser har. Han var mycket, mycket stilig och bar sten ut i sin ring. Och varje dag hon hängde på sig dingle dingle ding. Hon krusade och fjäskade och målade sig så grann. Och osams blev vi därför att hon älskade denne man. Fröken Johansson var tjusig, hon var vacker som en dag. Hennes näsa den var böjd, hon hade rena andesdrag. Men jag själv var lite klumpig och min näsa pekade upp. Till slut förstod jag att för mig det inte längre fanns något hopp. Men sa det ingenting. En dag bar Fröken Johansson en fin förlovningsring. Och från den stunden blev det slut på vårat kuttraku. De gifta blev och hur det gick ska ni få höra nu. Fröken Johansson, hon ångrar sig, det kan man ju förstå. Ty det var en sol- och vårman som hon råkade träffa på. Nu så vill hon komma åter, men bestämt jag svarar nej. Till Fröken Andersson är bättre, för hon håller sig till mig. Till Fröken Andersson är bättre, för hon håller sig till mig. Ja, nu hörde ni Fröken Johansson och jag med Tore Skogman. Och Kärlek på lasarett, det är ett annat av Klaras alster som Tore tonsatte. Och den kommer här. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. Kärlek på lasarett. Jag satt i doktorns väntrum, hade ont ut i en tå. Jag kanske skulle få remiss, jag hade svårt att gå. Jag hade aldrig sett en sådan sexy doktor förr. Jag kände hjärtat slå och öppen blev min kärleksdörr. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. I kärlek på lasarett. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. I kärlek på lasarett. Jag hade lite öronsus, det talade jag om. Så prova hon mitt blodtryck och så nära mig hon kom. På måndag ska du läggas in, så sa du hon till mig. Och då kan ni väl tänka att jag inte svarar nej. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. Kärlek på lasarett. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. Kärlek på lasarett. Så ropades till slut mitt namn i korridoren ut. Jag skulle gå till doktorns rum men blott en kort minut. För doktorn ville djupt i mina blåa ögon se. Sen tittade hon i öronen, de satt ju strax bredvid. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. I kärlek på lasarett. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. I kärlek på lasarett. På hjärtat är det inget fel, det hade doktorn sagt. Men när hon kommer in på salen slår det ej i takt. Mitt blodtryck, ja det stiger lätt och kinden blir så röd. Och varje dag hon sätter fyr ut i min kärleksglöd. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. I kärlek på lasarett. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. I kärlek på lasarett. Det är väl inte konstigt alls om pulsen hastigt slår. När upp på stora ronderna de tre doktorer går. Och alla är de charmiga och alla har de det. Av kärlek blir jag feberhet, det tror jag att de vet. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. Kärlek på lasarett. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. Kärlek på lasarett. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. Kärlek på lasarett. Ut i bröstet dansar mitt hjärta precis som ballett. Kärlek... Ja, där hörde ni Kärlek på lasarett med Tore Skogman. På 60-talet så lanserades Tore i 4 långfilmer. 3 dagar i buren 1963, 3 dagar på luffen 1964, båda tillsammans med Anita Lindblom. Sedan kom Pang i bygget 1965, där Lill-Babs sjöng Poppy Topp. En klassiker de gjorde tillsammans, skriven av Tore. Och nu ska ni få höra Poppy Topp med Tore Skogman. Popp i topp, det är toppen i år. Popp, popp, popp, popp i topp, popp. Popp, popp i topp, så att pulsarna slår. Popp, popp i topp, popp. Popp, popp i topp, melodiradio dags. Popp, popp, popp, popp i topp, popp. Popp, popp i topp, och man smälter som vax. Popp, popp i topp, popp. Världen är full av elektriska gäng. Popp, popp, popp, popp i topp, popp. Alla har drabbats av samma refräng. Popp, popp i topp, popp. Och allting ska göras med vatt och med bollet. Popp, popp, popp, popp i topp, popp. Och ungarna börjar när de går i golvet. Popp, popp i topp, popp. Popp, popp i topp, det är toppen i år. Popp, popp, popp, popp i topp, popp. Popp, popp i topp, så att pulsarna slår. Popp, popp i topp, popp. Ja, mamma och pappa får inte ta tone. Popp, popp, popp, popp i topp, popp. Nej, de har avgått med ålderspensioner. Popp, popp i topp, popp. Kanske de vill, men de kan ej förstå. Popp, popp, popp, popp i topp, popp. Deras musik, den är gammal och grå. Popp, popp i topp, popp. Popp, popp i topp, det är toppen i år. Popp, popp, popp, popp i topp, popp. Popp, popp i topp, så att pulsarna slår. Popp, popp i topp, popp. Allting ska gå med elektricitet. Popp, popp, popp, popp i topp, popp. Det känns som man var på en annan planet. Popp, popp i topp, popp. När rättsångar spelar så går det en propp. Strömmen blir bruten och då blir det stopp. Pop, pop, pop i topp, pop. Pop, pop, pop i topp, pop. Nu har ni hört Pop i topp med och av Tore Skogman. Lill-Babs och Tore var vänner i över 50 år och fyllde år samma dag. Och de brukade alltid gratulera varandra. Popgruppen Dag Vag, de gjorde en cover på Pop i topp 1982. Den blev till en rytmisk knockout. Och den ska ni få höra senare i programmet. Skogman var flitigt förekommande i radio och tv på 1960-talet. Han var värd för Det ska vi fira. Han gjorde Tores trekvart med Julia Caesar och Robert Broberg. I samband med högertrafikomläggningen 1967 så skrev han visan 67 håller vi till höger och gjorde tv-programmet Onkel Tores stuga. 1969 kom reklamlåten Skogaholmsvalsen som kom ut i över 100 exemplar. Och den ska ni få höra nu. Skogaholm, det är kakan som smakar så bra. Skogaholm, det är limpan som alla vill ha. Skogaholm, sortimentet från rätt bageri. Skogaholm, sortimentet för vaxkafferi. Skogaholm, Skogaholm, det är brödet för er. Skogaholm ska du smaka och det smakar mer. Skogaholm, Skogaholm är toppbageri. Skogaholm, det är brödet med rätt melodi. Skogaholm, bageriet för vardag och fest. Skogaholm, det är bröd när det smakar som bäst. Skogaholm ska du äta och känna dig själv. Skogaholm smakar gott ifrån morgon till kväll. Skogaholm, Skogaholm, det är brödet för er. Skogaholm ska du smaka och det smakar mer. Skogaholm, Skogaholm är toppbageri. Skogaholm, det är brödet med rätt melodi. Du smaka och det smakar mer. Skogaholm, Skogaholm är toppbageri. Skogaholm är det brödet med rätt melodi. Ja, där hörde ni Skogaholmsvalsen. Tore Skogman var förknippad med trallvänlig dragspelsmusik, men hans musik spände över många olika genrer. På senare år så skrev han till exempel klassisk musik för piano och violin. Som sångare framträdde han också i de mest skiftande sammanhang. Han gjorde kyrkokonserter, den första i Silleruds kyrka utanför Årjäng, och sjöng på rockklubbar. I Stims verkregister står Tore Skogman som upphovsman till cirka 1200 låtar, vilket är rekord. På Svensktoppen har hans musik tagit sig in 22 gånger, varav 11 gånger med Tore själv som sångare. Förutom musik så skrev han även böcker. 1981 kom Samlade tankar på pränt. 1987 gav han ut en bok med limerickar, Rim utan reson. Och samma år kom sångboken Sjung med Skogman. 1997 kom notalbumet Öppna ditt hjärta, innehållande flera av Tores klassiska kompositioner. expansion. Kanske de vill, men de kan ju förstå att deras musik är nog gammal och grå. Skogman uppträdde i en kostym som var blå och gul. Den blev ett av hans kännetecken, ett signalement. Ingen annan hade förr eller senare uppträtt i en dräkt som var hälften gul, hälften blå. Det var stort och vräkigt som något Elvis Presley skulle tagit på sig. En kostym som så småningom hamnade på ett Tore Skogman-museum som finns i Årjängs kommun och heter Torestugan. Där finns även foton och tidningsurklipp. Man plockar fram en melodi och fyller på med några ord. Och det får inte vara mycket, nej, så lite som det går. För se en slager ut i våra dagar får inte vara svår. Vad som helst kan man ta, har man ingenting att skriva om. Går kärlek väldigt bra, en liten knäpp här upp i skallen, sen kan slagen vara gjord. Man plockar fram en melodi och fyller på med några ord. Ja, du ska dra ända in i Hälsingland. Det finns det skogar och berg och även människor med färg. Och vill du fiska en öring eller lax ibland, så ska du dra ända in i Hälsingland. Ja, du ska dra ända in i Hälsingland. Det finns det skogar och berg och även människor med färg. Och vill du fiska en öring eller lax ibland, så ska du dra ända in i Hälsingland. Ensam jag är, tankarna går hemåt det bär. Ensam jag är, ensam jag är, tankarna går hemåt det bär. Ensam jag är. Hennes namn är Vilda Matilda. Varför förstår ni nog säkert så väl att hon kallar sig Vilda Matilda. Det har sina rutiga, randiga skäl. Fast som är liten, ynklig och mager kastar hon stenar och slogs varje dag. Hon föddes av sin mamma en solig Matilda och vilda Matilda det var. Ja, hon föddes av sin mamma en solig Matilda och vilda Matilda det var. Syster min polkan, syster min polkan, syster min polkan i Norrland går. Syster min polka upp i Norrland är en fluga. Syster min polka är någonting som heter duga. Ramtididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det dilla det Den 1 juli 2007 var han sommarpratare i Sveriges Radios P1 för andra gången. Första sommarprogrammet gjorde han den 7 augusti 1982. Och 1993 utsågs Skogman till Filipstads ambassadör. I somras satt Tore Skogman i publiken på Allsång på Skansen och fick sin välförtjänta hyllning. Hans storfiskarvalsen blev en stor succé där. Skansen och Allsången var den perfekta inramningen för den flitiga kompositören och artisten Tore Skogman. Sista åren bodde Tore Skogman i det stora huset utanför Karlstad och mot slutet hos dottern i Bollnäs. Och den 11 november i år uppträdde han för sista gången i Säffle kyrka. Och i början av december 2007 bröt Tore benet och lades in på Gävle lasarett. Han drabbades av en stroke och avled den 9 december. Han blev knappt 77 år gammal och gick bort efter några svåra år, olycksfall, sjukdomar och värst av allt, förlusten av den älskade hustrun Britt. Det senare var en personlig katastrof som tömde Tore Skogman på mycket av livsglädjen. Jag hittade en blomma på vägen. Det var en baldersbrå. Det var någon som hade trampat på skälken, men den var vid liv ändå. Jag tog henne varligt i handen. Då berättade hon för mig. Jag skulle vara med i en brudbukett, men prästkragen sade nej. Jag skulle vara med i kyrkan som ett vittne inför Gud. När två unga förälskade lovade att hålla kärlekens bud. Men innan buketten var färdig sorterades jag bort. Jag var ju bara en baldersbrå, och därför blev livet så kort. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Jag skulle vara med i kyrkan som ett vittne inför Gud. När två unga förälskade lovade att hålla kärlekens bud. Men innan buketten var färdig